sol temperat purus et subtilis novo mundo reserat faciem aprilis ad amorem properat animus eriris et iocundis imperat Deus pueri. Rerum tanta novitas in solemni vere, et veris auctoritas iubet nos caudere, vias prebet solitas et in tuo vere, fides est et probitas tuum retinere. Fideliter, fidem meam nota, de corde totaliter, et ex mente tota, sum presentialiter, absens in remota, quis quis amat taliter, volvitur